ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجیے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا، ہے معجزہ بے کلی کا دریا، ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا، خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجیے، خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے، ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے مہین حج کے گزر ہیں جاتے، ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے مہین حج کے گزر ہیں جاتے، عجیب ہے کشمکش میں عشرت، یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے۔ عجیب ہے کشمکش میں عشرت، یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔